Αφότου εξέπνευσε ο Κύριος επί του Σταυρού, έπρεπε να ταφεί και μάλιστα βιαστικά, διότι όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής, οι Ιουδαίοι ή να μην μείνει επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο επί Παρασκευή ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, οι ρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσει αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Οι στρατιώτες με χοντρές σιδερένιες βέργες τσάκισαν τα κόκαλα των δύο συσταυρωμένων ληστών για να επιταχύνουν το θάνατό τους, διότι ακόμη δεν είχαν εκπνεύσει. Επί των Ιησούν ελθόντες, ως είδων αυτών ήδη τεθνικότα, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλ ίσως στρατιωτών λόχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος του Κυρίου υπήρξε πραγματικός εις πείσμα όλων εκείνων των συγκοφαντών, οι οποίοι συνεχίζοντες την θεομάχο έχθρα των αρχόντων του Ισραήλ, υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι δήθεν δεν πέθανε επί του Σταυρού και κατά συνέπεια η Ανάστασή του ήταν ψεύτικη. Κοντά στο Σταυρό του Κυρίου είχαν απομείνει μόνο η Θεοτόκος και οι ηρωικές γυναίκες μαθήτριές του, οι οποίες συνέπασχον με αυτόν, έκλαιγαν και πενθούσαν το άδικο πάθος και το θάνατό του. Αντίθετα, οι 11 μαθητές είχαν κρυφτεί για το φόβο των Ιουδαίων. Όμως ήταν αδύνατο σε αυτές να αναλάβουν το δύσκολο έργο της αποκαθυλώσεως και της ταφής του Χριστού. Το πιο ανυπέρβλητο εμπόδιο ήταν η αίτηση στον Πιλάτο να τους δοθεί η άδεια της ταφής. Το έργο αυτό ανάλαβαν οι ευσεβείς άρχοντες Ιωσήφ και Νικόδημος. Επί ειν Παρασκευή ο εστί προς Σάββατον, ελθόν Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ειν προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήρθε προς Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Εκείνος εδωρήσατο το σώμα του Ιωσήφ και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτών, ενήλυσε την συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Αυτή ήταν και η τελευταία πράξη του θείου δράματος. Ο αχώρητος παντί χωρά και κρύπτεται τώρα στον τάφο. Αυτός που κατοικεί στα απέραντα ουράνια κοίταται στο υγρό και σκοτεινό μνημείο. Μυστήριο μέγα. Η απόψινή Μεγάλη Παρασκευή, η απόψινή ημέρα, είναι μια ημέρα με θαυμάσιους ίνους, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Όλτε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή αθάνατος τότε τον Άδη ενέχρωσας τη αστραφή της θεότητος ότε δε και τους θευνεότας εκ των κατακτονίων ανέστησας φάσε ενδυνάμεις των εφουρανίων εκράβγαζον ζωνόντα Χριστέ ο Θεός ημών δόξας ει. Oh. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι εστί σαν χωρί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. σκηνό το πάθος, αν μη μενώ την ταφή, μεγαλύνω σου το κράτος, φιλάνθρωπε, βίων κλέμι με παθών θωροποιώ. Ζωδότην τον εντός σταυρό τα σχήρα εκτείναντα και συγκρύψαντα το κράτος του εχθρού. Στις γάρτις παθήμασιν έχομε την απαθή αν ρισθέντες της φθοράς. Ω μαντογλυκή και τα χείλη σου ως μισολόγε, πως νεκροπρέπως δε κινδεύσωσε, ανεβώ αμεταφρίκης Ιωσήφ. Ως περπέλεκα τετρωμένος την πλευράν σου λόγε, σου στάνοντας πέδας εσώσας, επιστάξας ζωτικής αυτής ουρανούς. Ποτέ το τάφο εώρακε σε τον αφράστον και άναρχον Θεό. Oh. Oh,

Yeah. προψάψω το ζωνάκι. Yeah. αυτού εν είδε αυτό κατά το πλήθος εις μεγαλοσύνης αυτού σήμερον κυβέχει αυτός πον συνέχοντα αυτό Oh, Yeah. Μια αφιερωματική εκπομπή σε όσους έδωσαν και δίνουν τη δική τους μαρτυρία στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Νάκος, καθηγητής βυζαντινής μουσικής. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Thank you.

ώρα είναι 12:30. Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη. Πορεία στα Θεία Πάθη και την Ανάσταση. Μια συμπόρευση στα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Χριστού. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Oh, Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, αγαπητοί ακροατές, λίγες ώρες μετά την αποκαθήλωση, μετά την ακολουθία της αποκαθήλωσεως, είναι η μέρα του πάθους και του μαρτυρίου του Χριστού μας. Περισσότερο όμως για την σημερινή ημέρα θα μας πει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα. Του Κυρίου, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, και παρακαλώ να διαβάσετε και άστε μας ακούνε οι ακροατές μας σε όλους την ευλογία του Σταυροθέντος Χριστού και του Αναστάντος που περιμένουμε την Αγία του Ανάσταση. Η μέρα της άκρας ταπεινώσεως και της υπερτάτης θυσίας του Χριστού μας η σημερινή, Σεβασμιότατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, άκρα ταπείνωση, και είναι ταπείνωση και άκρα ταπείνωση, η οποία ταπείνωση έφτασε μέχρι θανάτου του Σταυρού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και κατέβηκε μέχρι τον Άδη για να ελευθερώσει τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δεσμευμένους, δέσμοι στον Άδη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η άκρα ταπείνωση που δείχνει το ποιο είναι το αληθινό, ο αληθινός τρόπος υπάρξεώς μας. Δηλαδή όταν είμαστε ταπεινοί και εξουθενωνόμαστε για τον άλλον, όταν καταλαβαίνουμε ότι η μοναδική φράση που δίνει ζωή σε εμάς και στους άλλους δεν είναι ο θάνατός σου ζωή μου, αλλά ο θάνατός μου ζωή σου στους άλλους, τότε λοιπόν καταλαβαίνουμε την ουσία της ζωής. Ο Χριστός ουσιαστικά μας έδειξε ποιος είναι ο αληθινός τρόπος ζωής και τρόπος υπάρξης των χριστιανών. Μόνο μέσα από την άκρα ταπείνωση και όχι μόνο μέσα από την εξήτη των δικαιωμάτων μας μπορούμε και εμείς να επιζήσουμε και η κοινωνία να ορθοποδήσει. Τα βαθύματα λοιπόν του Κυρίου μας, αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες, είναι μια ιστορία του παρελθόντος, Σεβασμιότατε. Βεβαίως είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ιστορικό. Έγινε κάποτε η Ποντίου Πιλάτου και αυτό το λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Αλλά όμως ταυτόχρονα είναι πνευματικό γεγονός. Είναι μυστήριο, το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές και στην προς Κολοσσαίς επιστολή αλλά και σε άλλες επιστολές κάνει λόγο για το μυστήριο του Χριστού. Επομένως είναι ένα ιστορικό γεγονός και ταυτόχρονα είναι πνευματικό γεγονός. Η ιστορικότητα δεν καταργεί την πνευματικότητα του γεγονότος και η πνευματικότητα του γεγονότος δεν καταργεί την ιστορικότητα. Αυτό το ζούμε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία μας. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ λέγαμε σήμερον κρεμάται επί ξύλου, σήμερον. Αυτό βιώνεται μέσα στην Εκκλησία με έναν τρόπο, θα έλεγα, μυστηριακό και ασκητικό τρόπο καθημερινός. Μας δίνει και τη δυνατότητα και για έναν τρόπο προσωπικό, έναν τρόπο που ο καθένας μας μπορεί να ζει και να βιώνει τα γεγονότα αυτά. Βεβαίως, διότι άλλωστε το ξέρουμε πολύ καλά από την Εκκλησία μας ότι το Άγιο Βάπτισμα, όταν βαπτιζόμαστε στην Ιερά Κονιβήθρα, μας τοποθετούν μέσα στην Ιερά Κονιβήθρα τρεις φορές, που έτσι υπενθυμίζει το Σταυρό και την Τριήμερο Ανάσταση του Χριστού, και έτσι νεκρώνονται τα πάθη και γεννιέται ο νέος άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος νεκρώνεται μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και ανασταίνεται ο καινούριος. Κάθε φορά δηλαδή που μέσα από τη μετάνοια και μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και την όλη παράδοση που έχει η Εκκλησία μας, απαλλασσόμαστε από τα πάθη τα οποία μας βασανίζουν, γίνεται μια σταύρωση και μια ανάσταση μέσα μας και βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για παράδειγμα λέγει ότι έχουμε δύο δυνατότητες να συνδεθούμε ή να έχουμε μια σχέση με το Σταυρό. Ή θα συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό ή θα σταυρώσουμε τον Χριστό εκ νέου. Όταν συσταυρωνόμαστε μαζί με τον Χριστό, αυτό σημαίνει ότι σταυρώνουμε τα πάθη μας. Όταν τα πάθη μας λένε να ικανοποιηθούν και εμείς αρνούμαστε την ικανοποίησή τους, είναι μια σταύρωση των παθών. Ή λοιπόν θα συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό ή θα σταυρώσουμε τον Χριστό, που είμαστε μέλη του Χριστού, και όταν ζούμε με τα πάθη μας σταυρώνουμε ξανά τον Χριστό. Σιγά τα βάση δοξάζουσε ευλογητό σε Κύριε, διδάξα με τα δικαιώματά σου. Μακάρια μου μην εδώ η παρεδόμενη εν νόμω Κυρίου. Η ζωή πως νίσκεις, πως και τα φοϊκείς, του θανάτου το βασίλειο κλείστε και του άδου τους νεκρούς εξανιστάς. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συναθώ. Μυστήριο είναι μεγάλο και γίνεται και κάτι άλλο που με τη λογική δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εναποτίθεται στο κενό μνημείο ως νεκρός, ως ζών. Μάλιστα, ναι, το θέμα είναι πράγματι το ότι είναι το μεγάλο μυστήριο της κενώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού που έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Μιλάμε για θάνατο του Χριστού, γιατί πραγματικά ο Χριστός θανατώθηκε. Θανατώθηκε η ανθρώπινη φύση, το σώμα του, επάνω στο σταυρό. Υπάρχει θάνατος. Ο Χριστός προσέλαβε με την ανθρώπισή του το θνητό και το παθητό της φυσεώς μας. Εκουσίας του προσέλαβε, ώστε ο ίδιος να νικήσει τον θάνατο μέσα στην ύπαρξή του και να μας δώσει το σώμα του, το αναστημένο στη συνέχεια, για να γίνει για μας φάρμακο αθανασίας. Οπότε τη Μεγάλη Παρασκευή που εορτάζουμε τον θάνατο του Χριστού και την θεώσιμο ταφή στον τάφο του σώματός του. Έχουμε στον τάφο είναι το σώμα του Χριστού μαζί με τη θεότητά του που δεν χωρίστηκε ποτέ και ταυτόχρονα την ψυχή του Χριστού που χωρίστηκε από το σώμα να είναι στον Άδη μαζί με τη θεότητα. Η θεότητα παρέμεινε αχώριστη. Χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, αλλά η θεότητα υπήρχε και με το σώμα και με την ψυχή. Έτσι νικάται ο θάνατος, διότι παραμένει στον τάφο το σώμα το άφθαρτο και η ψυχή κατεβαίνει στο κράτος του θανάτου μαζί με τη θεότητα και νικά τον θάνατο και τον Άδη και ελευθερώνει τις ψυχές. Έχουμε δηλαδή μια οριακή κατάσταση, αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Ο παλαιός Αδάμ ήταν εκείνος ο οποίος ζούσε τον Παράδεισο και δεν θέλησε να υπακούσει στο θέλημα, στην εντολή του Θεού, να μην φάγει από τον απειγορευμένο καρπό. Έφαγε από τον καρπό, έκανε ανυπακοή, έχασε την επικοινωνία με τον Θεό. Ήρθε ο σκοτασμός σε όλη την ύπαρξή του και γέννησε μετά τα άπειρα κακά και δημιούργησε το θάνατο και μετέθεσε το θάνατο στους απογόνους. Έρχεται λοιπόν ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, κάνει τελεία υπακοή στο Θεό Πατέρα του και ανεβαίνει στο Σταυρό, δηλαδή επάνω στο... ενώ ο πρώτος Αδάμ έφαγε από τον καρπό, από το δέντρο, ο Χριστός ανέρχεται επάνω στο Σταυρό νικά το θάνατο και την αμαρτία, σταυρώνεται εκείνος για μας από αγάπη και έτσι διορθώνει το λάθος του Αδάμ που έγινε λάθος όλης της ανθρωπότητος. Καταλύεται η εξουσία του θανάτου και του Άδου. Ναι, η εξουσία του θανάτου και του Άδου καταλύεται, βεβαίως. Και αυτό το ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως υπάρχει ακόμη ο θάνατος σε κάθε ένα από εμάς, αλλά καταλύεται ο πνευματικός θάνατος, γιατί έχει κανείς τη δυνατότητα ζώντας μέσα στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, να έρθει και να αποκτήσει τη νέα ζωή, την κοινωνία με τον Θεό, αλλά υπάρχει και η βεβαιότητα της Αναστάσεως των σωμάτων κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και έτσι έχουμε νέα δεδομένα. Γι' αυτό και λέγαμε προηγουμένως ότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε τη δυνατότητα να βιώσουμε το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού στα όρια της προσωπικής μας ζωής. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, σεβασμιότατε, για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχηθούμε καλή Ανάσταση και ζητάμε την ευχή σας. Και εγώ εύχομαι σε όλους και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας να ζήσουμε αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες όπως θέλει ο Θεός, μέσα στην Εκκλησία μας, που η Εκκλησία πραγματικά είναι το σώμα του Χριστού και η Εκκλησία έχει ένα τεκμήριο που αναγνωρίζεται. Όπως το σώμα του Χριστού είναι το σταυρωμένο και αναστημένο, έτσι και η Εκκλησία αναγνωρίζεται από το Σταυρό, από τις πληγές του Σταυρού. Και ζώντας μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να ζήσουμε όλα αυτά τα γεγονότα όχι με μια διανοητική κατάσταση, ούτε με ένα βερμπαλισμό, ούτε με ένα συναισθηματισμό, αλλά να βιώσουμε το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού μέσα στα όρια της προσωπικής μας ζωής. Πράγμα το οποίο εύχομαι να γίνει σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι την ευχή σας. Καλά, ο Θεός μαζί σας.

Thank you. Χριστοφόρη λαϊκά την

Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Oh, I love you. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Thank you. Κύριε.